سورۃ النجم دا مکی سورۃ ته پس د سورۃ اخلاص او مخکې د عبس نه نازل شوه دی. نزول کې درشتم دی، ترتیب کې درې پنځو سم دی. په دې سورۃ کې دوش پیتا آیاتونه دي او درې پکې رکوعات دي. همغه کې سورۃ کې اس باندې قیامت وشو. نو دې سورۃ کې رد کوي په شرک چې هغه سبب د عذاب ګرځي په قیامت کې. د صورت مقصد اومه سبب د عذاب ذکر کول لې چې هغه شرک ته چنانچه دې صورت کې با انداغه مشرکین او چې څومره اقسام دي چې هغه نیکان بندیان د الله سره ذکرو د غورت بوشي جنات یې ذکرو د غورت بوشي ملائکه یې ذکرو دا وو ستوري ادم مشرکینو د دلایل رد بوشي په ابتدا کې د نبی رسول الله صداقت ته او پاغی باندې شواهد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم قسم دے پستوری اذا هوا کلا چی پری وزی. ما نستور گوا دے ما دول صاحب کم چن دے گمرا شوی استاسو صاحب او استاسو ملگرے. وما غواو ندہادنا اخوا اختی دے ندہادنا تیر شوی دے. ما دولا نده بلار شوه نده گمرا شوه سوائی بکم ستا سمل گره وما غواونا ده حدنا تیر شوه ده وما انتی قونا خبری که یعنی الهوان دخ پل خواهشنا اینو آنده ده الا وحیون مگر وحیدا یو آچی وحی ورت کی دیشی ده نبی علیه السلام پا صداقت دلیل شو بیادی سطور نیا مطلق سطوری مراد دی او یا هغه مانوي ستوره چې نبی علیہ السلام د ستوره د هدایت ته او نورن بیا دا وو پریوتی دا وو ستوري پریوتی دي او دا د هدایت ستوره چې ولې نور د اراخه تله سوګو قران مراد دی چې د قلار قلار درش کالو کې راغله او یا غتلی پیرونی چې ورته خلک وي هغه ستوري یا هغه ستوري چې جنات وري ایو نجم ستوره گوا ده کله چې دا پریوزی لیکن خلاف طرف ته اشاره وي و چې دې بره پیزا کې چې کوم ستوري په خپل یو خلا کې وي او بیا دا پریوزیم دا د خپل خلا نه بری خلا ته وړي نو سینسدانان دا وای چې کله دا ستوره د خپل خلا نه بری خلا ته وړي نو په دې وخت کې داسې یو شور رازی او داسی او غرار کئی دا ستوری چگڑی راجی بھائی زکر کم سیز چی دا یو خلا نبلی تزینو آن داسی شور کئی اگه نمونه دنیا کشتے دیزمک کباندی دا کم خلق چا وائی جاز کتلی نو دا وائی جاز اول پا دیزمک کباندی پا دیزمک چی دایی پا ایرپورٹ کی پرنوی سوالی بدی کی نندی کی ست شور نئی غرار نئی بیادا سی ا پیلټ دا جاز چکلا پرې رنوي مخامخینو چې شاته به نوم دم رشور نه کوي عام معمول غوند کی आवाज کوي خو چې څوک جاز کی تلی هغه ته پته ده کله چې دادی پیزا ته پورته خېجای کنه دا به زما ک چې تیز کینو په دیو کې دا کوم غرار کوي اها ولې زکه دا دی زما کې نه هوا ته پورته کی نو ډیر عظیم غرار کوي په دغه ټیم کې د یری بازی خلق هم پکې دومره ویری کی چې سبي و شمش نه داسې ستورم چې د خپل خلانه بل تاورو داسې شور کې دی کې انقلاب طرف ته اشاره ده چې د نبی علیه السلام په بعثت سره هم داسې شور ګډ شي د باطل یو شور وای خو الله پاک پرستا اباطل ختمه او حق پځې پاتې کی لکه څنګه چې جاز بر په ذاته وخی نو بر بیا شور نه بس په قلاره روانه سیده ما ظلنا صاحبکم نده بیلاری شوه او نده گمرا شوه استاسو صاحب نبی علیہ السلام تے صاحب ہوئی دا پا مند خیر خواه او صاحب او تزی کوئی دا خستاسو سره جون کرده دے چول زندگی تیر کرلا دا دا مازی خو بیداغ دا پده که خستاسو عیب نشتا ولی تاسو ندن خیلاب شوی او غوا چې دا حد ناخواه وڑی دا سی نده دی منز کی بازی خلق پرق کیان چه ما زولا یعنی پوینا کی نده گمرا شوه وما غوا په کار کې نه دی خطا شوه ما زول دلار نه دی خطا شوه وما غوا د مقصود نه نه خطا شوه ما زول نه نه گمراه شوه په ابتدا کې وما غوا نه نه گمراه په انتها کې نه نه گمراه جهلن او نه په غوایت کې ریلم سره چې زد د وجنه کړی داسې نه ده او نه خطا نه او نه آمدن وما ينطق خبرین کې یعنی الهوا د خپل خواهش نه ان هو نه دا قران یا هغه چې پیغمبر ته راځي الا وحی مگر وای د یو چې وای وته کې دی شي غوپته او غوپته الله بود اگر چې ازهل قومي عبد الله بود وینا د پیغمبر هم د الله ده اگر چې د په خوله ده او دا چې موږ نشو چې چا ول وحی راولل غنی هغه کمزور دی پلار کې با داغه سره چا سره ظلم زیاتې کړی یا نور سے بکی خلط کری جبریل داغ صفات ذکر کی تفسیر قرطبی دیجے کی او قصہ ذکر کری دا اذا حق پرست تو دا بدعائی نزان ساتی و اذا نبی علیہ السلام ترو ابو لہب او دا نبی علیہ السلام پا پیدائش باندی دا خوشحالی کری وا سویبا وین زده یا زده کردی و دیر محبتی او دنبی علیه السلام سرا ندنبی علیه السلام دو لونوی او دی خپل دو زامنو لغختلی وی چی نبی علیه السلام کل توحید مسئله شروع کرن دا تره خلاف شو و یا خپل زامنو تیوی جلال شی او دنبی علیه السلام پا مخ لاری تو کئی او غلونو لطلاقی کئی ناغ ظالمان روان شو نبی علیہ السلام پا دے موقع دا ابو طالب پا خواہ کناسو ناغ رالا نبی علیہ السلام تیوی چی منگستا دا خبر نمانو چیتوی و نجمی زاہوا ما دولا سوائی بکو ما غوا دا دی منگ نمانو ادھا نبی علیہ السلام پا مخی لاری تکڑ او بے ورتوی چیستا غلون منگ تلاق کرلی کور کنو دا یو دیر دا خفگان مقام نبی علیہ السلام خپلې به کسې توقعات الله سي اوچت کړو او يا اللهم صلت عليهم اللهم صلت عليهم قلبا من كلابك اے الله پاکا پریوانی خپلې اوس په مسلط کا ابو طالب چې د نبی علیہ السلام خیره و اوریدنو خپش یو راره خې دی ونه کړو نبی علیہ السلام او ته تر سو کوم زما خو نور وس نشته دا دی ما سه سو کړه زما لونو کم ګنا کړي آیس په خله خبر آسان ای ابو لهب ته خبر ورسې چې محمد علیہ السلام دا سه خیری کړي بس هغه بزله کې شکر راغی چې دا خو وس قبلی او په شک شو کې جون شو سو پس دی اتله شام تا تجارت د پاره قافله روان کړی دا نو چې لار روانې تلا نیوزای کې بده شپراله زنګل له او دا زنګل باره کې دا و چې دی کې شرمخان ازمری ډیر زیات نو ابو لهب قافله را غونډه کړو چې تاسو درخواست کوما په ځامنو کې یو ځای ځان روان کړو چې محمد دې سي خيري کړلی صلی الله علیه وسلم او زما پزړ کې شک دی ما درخواست داره چې تاسو کله سملی نو د چاپی را ګیره سملی زما د زوی په منځ کې کوي اسې نه دي ته چرته سپید ضرر ورسی نا قصه چې چا بیان کړل نو وای چا مخلق خدا سي وکړه زوی په منځ کې کو خلک چاپی را سملاسته چې شپه خلاصې تیر شو نو ځنګل کې کشارې جوړ شو اجما کاته نو شرم خرا کوش چې را کوشو دا ټوله قافله دې سي بوی کوله یو یې بوی کو بل بل بل دا ګیره چې څومره پرته وه ټول یې بوی کړ هلته څوک نه و نو مینځ ته ور ودنګل چې ور ودنګل نو د ابولهب هغه زوی په دې مینځ کې پروت و چې بوی یې کو نو بس هغه ته الله ښودل وه او هغه ځای کې پیامله کړه مری نه ونیو په هغه ځای ایسته مردار دیو جنا هوښیار انسان هغه دی چې هغه داسې خلقو دعاګانې والي خو خیرې نالي علمه شدید القوا خودنا کړل د تاغ سخت طاقت والا شدید القوا سخت قوت والا زو مرتن خاوند طاقت فاستوى نو برابر شو وهو بالافق لالا وداو پکینارو چتو ثم دنا بیان از دیشو فتدلا نخران از دیشو فکان نو دان از دیکت قاب قوسین په مقدار د دولیندو یا په مقدار د وتر د دولیندو او ادنا یا ډیر نږدې د دینا فوا نو وای وکړی لاب دی بند د الله تا ما هغه وای او ها چل کړی ودتا دیو تفسیر کې اختلاف ته انچدا د چا صفات دي خو راجه تفسیر دا دی چې د جبريل صفات دي چې نبی علیہ السلام جبريل لرا په خپل اصلي شکل دو ځله لیدل یو ځله په ابتدا ای اوقاتو کې چې کله نبی علیہ السلام ته نبوت میراو شو جبريل وحی راوړه نو نبی علیہ الصلات والسلام سره لوز کړو چې زبتا ته په خپل اصلي صورت کې ځانو خیم نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام محل اجیات کې وو محل اجیات چې ونه اوس کوم خلق تلی کنه حرم تا نو باب عبد العزيز چې کمزه کې واقع دی د دې مخ ته محل اجیات اوه مسپله ده نو چې نبی علیہ الصلات والسلام وکاته نو جبرئیل علیہ الصلات والسلام دا تخکار شو چې اسمان کیناری هغه پټی کړوي نو نبی علیہ السلام چې ولیدو نبی وښه شو راوغورځیدو جبرئیل علیہ الصلات والسلام د نبی علیہ الصلات والسلام خاطر انیز دی شو خرانیز دی شو اور انیز دکت دبر شو چې قاب قوسین اسه کې قاباره دو قاب دلیندو دلیندو وتری وې دي تارونه غونتی تسمی عربو کې چې کله دا بادشاهانو بورانه وا او جوړه به کوله نو دا غي طریقه وداوه چې یو بخپل لندرا وړي وا او دې سي لندیا طرف به ځان تکړو او وتر چې کوم تسمونه به بل طرف تکړو ابل مم وا نو دا دوانه به سي یو ذکر نو دې کې ماغه نږدې کته اشاره ده چې دا سی ویل کې هغه د لندو د نږدې کته سمره مقدار چې او ادنا زکه وي چې پاکي هم کله ځدا کوګوال د وژنه فاصله راځي خو جبريل د نبی عليه السلام سره نورم ډیر نږدې شوی او هغه وتوکل ما کذب الفؤاد دروغ نه دی ویل زړه مار اند هغه څه چری دلې دي افتو مارونه نو آیت از شک کوي پد علامه پاس یرا چې دایینه دلې دلې علامه پاس یرا چې دلې دلې دي ولقد ابتا قصر او لدلې وو نبی علیہ السلام جبریل لره نزلتن اخرى یو کرت بلا عند سدرۃ المنتہا فخواد سدرۃ المنتہا کے فخواد اغبیری ونکی چ انتہا ورت کی ریش عند اچ داغی سر دے جنت الموا جن زید وسیدو اذا ش سدرۃ اکل چ پٹوز بیری لره مایخ شاس چ پٹولو مازا غلب سورو نو کوک شوی نظر ما تغاو نه تجاوز کړي او د خپل حدنا دا دوی ملاقات شو د نبی علیہ الصلات والسلام د جبرئیل سره چې معراج کې شوی سدرۃ المنتہا دا غونه ده چې وم اسمان کړه او دې ته سدرۃ المنتہا ځکه وای چې کوم ملائک د لاندې نه خېجن او هغه یې پوری تلی شي داغی نه پورته نه شتلې دبر نه بیا الله حکمونه اغزې ترالېږي د الله ډارې کومونه اغزې ترازي کته بیا ملایک راوړي نو انتها په دې وجه شو ده او دغه ونه کې درې صفات دي سایه اوږدنه خونه خده او بوی مزیدار دی ایمان سره تشبیه رااله په دې کې قول دی عمل دی او نیت دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله نبی علیہ السلام په معراج کې بوتلې شو نو دغه سدرۃ المنتہا ته ورسیدو چې دا په اسمان کې ده هغه ته خېجی انتها راځي د هغه څه چې خېجی ورته د ځمکې نه بیا پورته هغه په خپل اوچته دی شي او دې ته انتها د هغه څه کېږي د برنه چې کتره کوزیږي نو ملایکه به د هغه ځنه کتره وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما تدری خبرې غزه کې راکړې شوې پنځم زونه او خواتیم د بقری او دا چې مغفرت به کېږي شي د هغه چا سره د پاره چې څوک شرک نه کوي دا درې خبرې نبی علیہ السلام تور کړې شوې سیدرۃ المنتہا خواکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ونوا چې دا غي میوي د مټکو د هجر پشان وي او دا غيسته کولولې شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د استقبال لپاره فراش من ذهب پتنګان د سونو او دا غي پانی داتی د غوګونو پشان وي د نبی علیہ السلام استقبال ته خشوه نو هغه ځکه چې نبی علیہ السلام جبرئیل لره ولیدو وای چې جبرئیل علیہ السلام په تحت سره تر رسیدلی وي او سر د سیبرو او د نبی جبرئیل علیہ السلام شپه گذرې وي کیناری باندې کړو الته ملیدلې ده معنی دی او سره زور شناخت ته د ځنه چې دا نوی هلی دل شو دی لقد را تغسر لیدلې و من آیت ربه الکبرى د نه خود ربنا لویو دګی دا یو خبره چې د الله رؤیت نبی علیہ السلام ته نصیب شوې ده کنه شه د عبد الله ابن عباس او د نورو صحابو مې کې اختلاف ته عشر نه هاوی نو لیدلې عبد الله ابن عباس وی لیدلې احادیث هم دې کې مختلف دي څوک چې په لیدلو قائل دي نور لقد را امن آیت ربه الکبرى چې د الله د نخ لیدلې وی آیاتونه د رب لوی نو څوک وی چې د الله لیدل په کې مراد دي افرایتم اللہ تول عزا دارت کئی پا مشرکین افرایتم اللہ تا آیتاسو وینی اللہ تا او عزا ومنات سالس دل اخرى ومنات دریم رستن لات چو نو دا حقی عبادت بری خلقو کولو نو اللہ وی ما خبر کئی دا سب پیدر سیتا استا یا نقصان امام بخاری دبارہ کې لیکلی دی کان رجلن یلت سویق للحجاج فلما مات اکپو على قبره فعبدوه چې دا یو نیک سړیو حجانو د پاره به ستوان جوړول نو چې مړ شو خلک دا په قبر باندې راپون شو عبادت یې ول شروع کړو مجسمه ول جوړ کړا او زاد دایو پیریوا چې دا ونه کې ننوتې و د غطپان قبلې معبودو ده هغو به د عبادت کولو مکه چې نبی علیه السلام پته که خالد بن ولید لېږلی و چې هغه عزا ختم که عزا ونه وه او په دې کې دنه پیری ناسته وه خلق به چې نظر نیاز هلته ویوړو د خپلو حاجتونو دپاره نو د هغې نه به یو اواز راختو چې قبول نیسي چې دا به راوختو نو دوی به پته وکړه چې او زمونږ کار وشو او چې نه به بیا به نور سوړه نبی علیه السلام چې مکه پته کړه خالد رضی الله عنه یې ولېږو چې لاړ شه بطن نخله مقام کې د غونه د ختمې نو خالد رضی الله عنه چې کله لاړو نو هغه ځای کې یونه کټ کړه واپس چې راغی نبی علیه السلام ته پوس وکړو وای تاونه کټ کړه وایي سړي ول وایي سمې ونه ده وایي ته خطا شوی بے و تا صحیح سیمت خو چلان شا او دا دی وادهی که لگه برا دا دغی منجوران دی نو خالد رضی اللہ عنہ دوباره لاړو چلاړو نو داغی چې کم منجورو اغا منجور چې خالد اولی دو وی خالد سکه وی رازم دا اوزا ختمو ما دا ونه کټکوم اغا ورتوی دا بتا تکلیف ورسی اینا پریده ما تا نشیر سواله یا روی خواه نیره دو نو خالد رضی اللہ عنہ مخ کیو او منجور بسی روز تاو منجور عزا تا خطاب کو عزا شدی شدتن لا تکذبی علا خالدین القلخ مارا و شمیری عزا حمله وکڑا خو سم حمله وکا پا خالد چی دا دن اخلاص نشی کنن دن اخلاصو نمیشه با دا زیلت سر مخامخی خو خالد آغا سم نو جوانو اغزوی عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک عزا زتا نمنم ستا پاکی نبیانم اللہ تسپک کڑی نو تبرګی چې کله ونی تر وغړو نو علامه محمد طاهر پټنی ذکر کړی دی مجمع البحار کې روایت نقل کړی نه چې د ونی نه یو ششک راووته ببر سره و او غړ غټ ویخته و او په خالد حمله کوله دا پیری و نو خالد رضاهو بلاس کې تر واغ سره چروې غړوله فإذا هي حمامة اغین اسکار جوړ شو ختم شو ونه کټ چراغ نبی اسلام ته قصه وکړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تلک العزادا وزاوا ولن تعبد ابدا او چرته به د عبادت بیان کیږي دا پیریان ننوتی جنات ننوتی عقیده د خلق خدای څخه خراب وي یو ځکه بل ځکه ټول شهر دینه جوړه دې زمانه کې هم دا کم سائران جادوگر دا غصم دا جنات دا تعلقی او منات تی دریموی او آخیر اکلو یا خوز تحقیر زک خلقو با دا دم را دا تعظیم نکولو منات دا اوس او دا خزرج قبیلی و سوچ دا غو پا دین روانو پا مدینه کی او دا دا دریاب پا غاڑا بانی قدید مقام کیو نبی علیہ السلام ابو سفیان ابن سخر لگلو یا علی رضا ہوں اغزه یوران کو ابوت کدوا منات بارک هما نشابوری لیکلی دی تفسیر چکان رجلا صالحا قاد علی مکان دا یو نیک سړی په یوزه کې نه ستنه چې کله مړ شو فلما ماتا فکانو یذبحون علی ذلک المکان چې مړ شو خلق په اغزه کې ساروی علی الاول داغه پنوم باندې منات ورته ځکه ویل انو کانو یمنون الدم علی دیو پاغبان دی وینی اچولی اوز باطلی با احسان بی پی کولو دا غی دا نیکان بندیانو دا غو مجسمی زکر کردی جوڑی کردی بی علاکم از ذکرو ایستاوز دا پار ناری ندی ولہو الانساو دا اللہ دا پار خزی تلکا دا غیزن پداو کی قسمتون تقسیم دی دوی دا دا نقصانو دا تاوان انہی یاد آنا دی اللہ مگر اسماؤن نمو ندی سمیتو موا چی تاسو خودی دی لرا انتم تاسو و آباؤ کم ستاسو پلارانو ما انزل اللہ ندی را لگل اللہ فاک بیہا پدی سرا من سلطان سے دلیل ایت تبیعو نادی و تابیداری نکی اللہ زوننا مگر دا گمان و ما تحول انپس او اغا چی غواری دی نفسونا و لقد جاوام تغسر آغلی دیو تامی ربی همولو دا درم دا دیو نا ہدایتو عمل الانسانی آیا دی دپار دی انسان ما تمنا اغچی دی غواری فلللہ الہ آخرت تو خاص دللہ دپار آخرت تی ونولہ دنیا وکم من ملکین او دیر دا ملائکونا فی سماواتی فاسمانونو کی لا تغنی نشی دبکوالی شفاعتم سپارج دا وشین سسیزا دا مشرکین بالملائکہ پا غورت دے چی ملائکوی دا اللہ لون دی اللہ وی آغا سپارش نشی کولی اللہ من باری ایازن اللہ مگر پس دینا چی اجازتو کی اللہ پاک لیمان یشاو چالے چی خوشی و یرزا او رازی شی لیمان یشاو چالے چی خوانی و یردو او رزای شی ان اللذین بشکاکسان لا یومنونا چی ایمان نراوڑی مید آخرتی فا آخرتا لیسمون الملائکتا دی نوم دی ملائکتا تسمیت الانسا نوم دا زنانو ملائک نناری ندی نا زنان دی لذا اللہ زان لمخلوق دے و البته د ذکر کولو په وخت کې هغه ته نسبت د نارینه او بکې د شرافت د پاره د خزونه و مالهم او نشته د ربی په دې سره من علم سیلما دلیل پی نشتا این یتبعونا دیو تابیداری نه کوي الا ظننا مگر د ګمان او ګمان پسی اور پسیری حقیقت نشته سا و ان ظننا بشک ګمان لا یغنی نشي د پکوله من الحق داغ نشین سسیزا فآرز عمن تولا تسلی نبی علیہ السلام تورکی فآرز مخوالو عمن تولا دا اغا چانا چا اغا مخ اڑاولے دے نتتی ام مخوالو مخ اڑاولے ان ذکرینا زمانگ دا ذکرنا ولم یورید او دین غوالی الی الحیات الدنیا مگر جون دنیاوی حالن کی دنیا بارک رازی ابن کثیر ویا دار من لا دار لہو ولہا یجمع من لا عقل لہو چه دا اغا چا کور دے چه دا اغا آخرت کی کور نئی او دیل جمع کول اغا سو کئی چپا کی عقل نئی ذالک دا دنیا مبلغوهم انتحار دیو دا من علمی دا علمنا دا دیو دا تعلیماتو انتحاسب دنیا دا چی دنیا خشی آخرت کی بیا سنشتے ان ربک بشکستا رب او عالم او خپویږي ومن پاچان دل چ گمراشی ان سبیره دلاری د الله نا او د الله پاک عالم او خپویږي ومن تدا پاچا چ سملار بیا مومی دلائل د قدرت ذکر کئ وللله غز الله د پاره دی ما فی السماوات چ پاس پانو کیری او ما فی الارض او چ بزمکه کیری اجز الذین چ بدل ور کیا کسان تا ساو چ گونانگار دی مما پاسا میرو چ دیو کړلی وجل لذینا بدل اور کیا کسان تا آسن چنی کا نی بلوس نا خ بدلا یا جنت تے وزنا نے کان سوک دی الذین آ کسان تنی بونا چری وزان ساتی کبائر الاسم تغٹو گناون نا ول فواش د بی حیا یونا الا لما مر وسوسی جا دے چا په اختیار کینی دی زله کی کمی خبری راضی او جواب ان دے د غیظار نه کی ان ربک مشکستارب واسع المغفرت پراغ بخنی والا دے و دغا اللہ عالم خفویگی بی کم بتاسو اس پاوہ کی انشاکم چتاو سے پیدا کرے من ارد دزمکینا و اس پاوہ کی انتم چتاسو اجنتن پٹوئی فی بطونی امہاتکم پخیٹو دمین دستاسو کے فلا تو زکو انفسکم نپاکیم بیانوی دخپل نفسونو خپل صفت منکے خپل تذکیم بیانو او دغا چی دبل چا تذکیم کینو پاکی غلو بنکے ناسب احسبه والله حسيبه ولا زكي له احد زما به گمان نه الله ته صحیح پته ده الله خلاف زه چاته سکه نشم کوله هو عالم بمن اتقى ده الله خپوي ده پاغه چا جيري افرايت الذي ايتين اكس تولى چمخي واړو واعطى ورکل قليل لك واقدا استړې شو دین سوک مران دي همبازی دین آخ خلق مرادو چلگ زمانه اسلام راوڑیو او یا مرتد شو او یا مشرکا چی دا اللہ پا خالقیت قائل لے او توحید نے انکار کئی یا هر اغا علیم چی اغا حق بیانی نجیسو کو تلگی داڑی چنگی کن دے بیار سپرید او دا سی قریشو کی او کسامو ولید ابن مغیرد آغا نمو اغا اسلام راوڑیو نو کافرانو لپی غور ورکلو اغه زه د عذاب نه ریګم د اور نه ځکه مې اسلام راوړې نو کافر ورته یې سړی د اور د ځزي مواریه ما نو هغه ورته مال پیسې پکار دي او به زه به د اورځ تعالی یو روپۍ در کوم نو دې مرتد شو دینه پرې خو ا کافر ولا هغه سوخت پوری پیسې ور کول خو اګ داستړې شو نایت عام دې ارغه سوګ دي کې داخله چاگه ده کار ده خیر کار شروع که و بی پریدی نه نه مرگ پوری بکه او ده چا ده خبر و پروا بنا ساتی این ده هون ایشته دست را علم الغیب علم غیب فهو یرا داوینی اوار سدت معلوم دی ام لمیون ابا آیا خبر نده ور کرشوی بی ما پاغسا فی صحب موسا چی پس ایپود موسا علیہ السلام کیو و ابراهیم اللذی او ده ابراهیم علیہ السلام آگ کی وفا چی پروالی کڑیو الله تزرو دا جنې چې پورته کولې وازرتون یو بوج پورته کون کې وزره خو خراب بوج د بلچا د یو ګنا په بل ناټولې کې والله سلیل انسان او دا جنې چې نه پاره د انسان الا ما سا مگر هغه چې د کم کوشش کړې وي دا چې کم کوشش کړې هغه بده ته ملويږي د دې آیات نه متزله او استدلال نیولې چې د یو چا د عمل ثواب بل چا ته نه رسی لیکن اهل سنت الجماعت دا غی جواب کوي ان چې د دې آیات مقصد دا دی چې نشته د پاره د انسان د انسان په مل کې مگر هغه چې کم کوشش کړی او پاتې شو دا خبره چې یو کس عمل وکړي او ثواب بل چا ته وبخي نو دا رسیږي بیا دې کې اتفاق دی د اهل سنت الجماعت چې عبادت بدنی مالی داغي ثواب رسیږي صدقه وکي دغه سي حج کول د بل چا طرف ندام کیږي بدنی کې د بازو اختلاف شته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې کې یوش دلایل ذکر کړل دي په دې خبره باندې چې ایصال ثواب سوکو کی د یو ثواب بل ترسی یو اشتلایل وليس للانسان الا ما سعى مقصد دا دے چې د انسان د پارا هنشته مگر هغه چې د صحیح کړوي ینه د په ملک هغه دی او دا بل چې څوک د تورکې نو خپل ملک ته بخي یا دې کې بیان دے دا اصل عمل چې کوم ایمان دے چې کله انسان کې ایمان نه د بل عمل ثواب وته نه رسی دا اصل ایمان بیان شو وان سایو او دا چې کو بشک کوشش د سو په را زرد چې وبلی دلی شي ثم یجزا الجزاء الاوفا به بدل ور کړی دتا بدل پورا وان الى ربک المنتهى او دا چې په طرف درم ستاره سي دلی وانه بشک د الله پاک هو ادهکا خندول کوي او اپکا جړول کوي سو خندای سو جړای وانه بشک د الله او اما تامل کول کوي آیا جون دی کول کوي وانه بشک د الله پاک خلق الزوجین پیدا کړی جوړی ازکر ناری نه ورن ساو زنانا منوت وتین دساس کی دمنه نه اذا تمنا کلچ اس سوله ش رحم کی وانه بشک علی نشات الاخرى پد غلا باندې پیدائشته بلزل وانه بشک د الله او اغنا مالدار کول کی وقنا غریب کول کی وانه بشک د الله او رب الشیرا د شیرا ستور رب نه شیرا ستوره چیرې دا ستوره او چته جوزان پس راخی چې په سخته ګرمۍ کې او خدا قبیله بر دې عبادت کو اول چې دې عبادت کړو ابو کبشه کړو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور د طرف نه پني کو نه کیو ان دې په داغي عبادت کو الله وی داغي رب زما وانه بشکدا الله پاک اهلک هلکن لی عادن الاولى عادن اولنی او سمود او سمودیان وما ابقان نه نه پرېږي دې سوق وقوم نوعین او هلاکڑی قوم دنو من قبر دی نمخ کی انہم بیشک دیو کانو هم دیو ازلما دیر ظالمانو اتغاو دیر سرکشی کون کی ظلمون کول سرکشی کولا والموتبکا او اولتک لیشیو یڑا ولیشیو احوا هلاکڑو اللہ پاک فغشاہ انو پتکڑیو ما غشاہ غچی پتکڑیو دا جب پتی دلو جبریل و تا وزر لاندی کو کرتے وقی جو لبے واپس کلو فبی ای آلاء ربکما ربکا نو په کم یو د نعمتونو د خپل رب ته تماره تشکه هاذا نذیر دایر ولدی من النذور الاولى دایر ولا ولنونا عازفت العازفه نزدې شو نزدې کیدونکو مصیبت عازفت العازفه قیامت دی مراد دی الیسا نشته لای د پاره من دون الله ما سوا د الله نه کاشف یو نفس کارکونکو بل سو کې نشخ کارکولې او من هذا الحديث تعجبون نو آیا دی خبری نتاس تعجب کوئی و تدحکون خان دی ولا تبکون جاڑی نا و انتم سامی دون او تاسو غافلی فس جودو لیللہ سجدد اللہ دا پارا ہو کئی و عبودو عبادت دا اللہ ہو کئی حدیث کی رازی دا عبداللہ بن مسعود روایت تی رضی اللہ عنہو اول سورت چپا کی سجدی آیات را غلیو ادا سورت نجم دے دا سورت نبی علیہ السلام اولوستو نبی علیہ السلام سجدہ وکڑا او د دې صورت د لستلو نه په کافرو باندې هم اثر شوو نو مشرکین هم سجده وکړه سپ یو کسو چې آغا سپ د خاور یو ورغوی راواغست او خپل تندی ته اوچت کړو ما دل مال دا پوره دی نو آغا سجده ونه کړ تکبر یې وکړلو دا اومیه ابن خلپو عبد الله بن مسعود ما ولدو چې دغه نه پس دی کافر قتل شو او نور ټول سجده کړو نو دا آیات د سجدې په دې باندې سجده په کار ده سورت امتیازان دا دي چې د قران صداقت په ذکر شو د مشرکین او د معبودین نمونه ذکر شو ملاقات د نبی علیہ السلام د جبرئیل سره په اصلي سورت کې ذکر شو او مزامین د مخکینو صحفو په ذکر شو.